พวกเราเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเรานับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่เบื้องบรรพบุรุษหลายชั่วคนมาแล้วจนมาถึงยุคของเราก็มีบุญอันหนึ่งพอได้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็มาพบพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นที่พึ่งทางใจของคนผู้ประสบความทุกข์ความร้อนผู้ผิดหวังในการงานหรืออะไรต่ออะไรมักจะมีความทุกข์ความโศกมากเมื่อเราได้ฟังคำสอนพระเจ้าแล้วน้องเข้าไปคิดไปกรองแล้วก็จะมองเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนเมื่อมันไม่จีรังยั่งยืนแล้วจะให้ทำอะไรจะให้ได้สมหวังทุกอย่างไปไม่มีเป็นไปไม่ได้บางอย่างก็สมหวังบางอย่างก็ไม่สมหวังสลับกันไปอย่างนี้แหละจะไปคิดไปอื่นภายนอกอะไรให้มากมายคิดเข้ามาดูร่างกายสังขารนี่ก็ได้ร่างกายสังขารนี่ต้องประคบประหงมกันอยู่ทุกวันทุกคืนด้วยปัจจัยสี่คืออาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยต่างๆเราบำรุงอยู่ด้วยปัจจัยสี่นี่ร่างกายอันนี้มันก็ยังชิงจะไม่เที่ยงชิงจะชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาอยู่อย่างนี้นะดังนั้นโลกสันนิบาตอันนี้เมื่อสรุปลงแล้วนะไม่มีอะไรสมหวังมีแต่ผิดหวังลงสุดท้ายผิดหวังทั้งนั้นเลยที่ว่าเราได้อะไรในโลกนี้ได้แต่เวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่เท่านั้นเองพอหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรสักอย่างเดียววันนี้เมื่อหมดลมหายใจเข้าไปเราได้อะไรบัดนี้ก็ได้บุญกับบาปติดตัวไปนี่แหละผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นแล้วว่าบาปนี่มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทำก็ละเว้นเสียซึ่งบาปนั้นสั่งสมเอาแต่บุญกุศลไว้ในจิตใจของตนให้เต็มความสามารถเช่นนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วเราก็ได้บุญเป็นเพื่อนบุญนำทางไปสู่ความสุขความสบายอันขึ้นชื่อว่าบุญแล้วมีแต่อำนวยความสุขความสบายให้ไม่ได้อำนวยความทุกข์เลยไม่เหมือนบาปดังนั้นบาปนี่จึงเป็นสิ่งที่ควรพยายามละควรกลวดดูกายวาจาใจของตนว่าตนได้สั่งสมบาปอะไรไว้ต้องรู้ด้วยตนเองจะคอยแต่ผู้อื่นทักท้วงไม่ได้หรอกใครๆก็ไม่กล้าทักท้วงใครหรอกต่างคนต่างพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองอย่างโทษ5ประการอย่างนี้นะเราเว้นมาแล้วหรือยังเราตั้งใจเว้นหรือยังเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดในโทษต่างๆเราเว้นหรือยังเราเว้นแล้วหรือยังนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าการรักษาศีลนี่ก็คือรักษาความสัตย์นั่นเองถ้าหากว่าไม่รักษาความสัตย์แล้วศีลมันก็ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าบาป มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้แล้วเราก็อธิษฐานใจละเว้นต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็จะไม่เบียดเบียนมันจะให้อภัยต่อมันลิ้นยุงมากัดก็จะไม่ตบไม่ตีให้อภัยมันไปเพราะสัตว์อันนี้มันมีเลือดเป็นอาหารเหมือนมนุษย์เรานี่แหละมนุษย์เราก็มีเลือดเป็นอาหารเหมือนกันนะมีเลือดมีเนื้อเป็นอาหารบริโภคเนื้อของผู้อื่นรักษาชีวิตของตนไว้นู่นเพราะฉะนั้นสัตว์อื่นมันมาขอแบ่งส่วนด้วยบ้างเราก็ให้มันไปบ้างถ้าเผลอๆก็มันจะดูดเอาเรื่องไปบ้างก็ให้มันไปซะแล้วไปอย่าไปโกรธมันจะไปตีมันอย่างนี้ล่ะจึงเรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีสัตว์เป็นผู้ตั้งใจรักษาศีลจริงๆเวลาไหนยืนเดินนั่งนอนเราก็มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาอยู่เสมอไม่เผลอเลอะเลินเล่อไม่ละเลยต่อข้อศีลที่ได้สมาทานแล้วระลึกอยู่เสมอการทำอะไรพูดอะไรเรามันไม่ผิดศีลหรือไม่ผิดหรือไม่ผิดเราต้องนึกเราต้องวิจารณ์อยู่เสมอแหละไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็เผลอไปล่วงศีลเข้าโดยไม่รู้ตัวเป็นอย่างนั้นไอ้ศีล นี่นะว่าสำคัญมากเพราะเป็นคุณธรรมสำหรับป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในกายวาจาใจคนเราเมื่อไม่มีบาปครอบงำย่ำยีแล้วก็มีความสุขอยู่บ้างถึงแม้เกิดมาในโลกนี้ก็ดีหรือว่าละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็สบายเมื่อไม่มีบาปติดตามไปสนองก็คอยพากันพิจารณาเห็นอย่างนี้เมื่อเราเบื่อต่อความทุกข์อย่างว่านี้แล้วก็ต้องละเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ชั้นหยาบๆก็คือบาปกรรมความชั่วต่างๆดังกล่าวมานั้นเหตุแห่งทุกข์ละเอียดเข้าไปกว่านั้นก็ได้แก่ตัณหาความทะเยอทะยานอยากมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขมีอายุยืนยาวนานความอยากเหล่านี้ท่วมท้นอยู่ในจิตใจแล้วก็เป็นเหตุให้แสวงหาสมบัติพัฒนาต่างๆเกินขอบเขตหมายความว่าแสวงหาไปในทางทุจริตถ้ามันเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมไปแล้วมันเป็นต้นว่าช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาไปเที่ยวหลอกลวงคนที่มีปัญญาน้อยกว่าตัวอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าความอยากเหล่านี้มันมีมากมันท่วมท้นจิตใจจนไม่สามารถที่จะแสวงหาสมบัติอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมได้มันก็ทำให้บาปกรรมทั้งหลายปังเกิดขึ้นในจิตใจขอให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้มีคุณธรรมประกอบด้วยศีลคือมีสันตุถีคือยินดีตามมีตามได้คำว่ายินดีตามมีตามได้หมายความว่าเราแสวงหาเงินทองเข้าของโดยทางสุจริตได้มามากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เพียงเท่านั้นเพียงเท่าที่หามาได้โดยทางชอบทางทุจริตแล้วเป็นอันไม่แสวงหาอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ไม่ได้หมายความว่าให้นั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆนอนงอมืองอเท้ามีอะไรก็บริโภคใช้สอยไปไม่ต้องแสวงหามันมาอีก ไม่ได้หมายอย่างนั้นคำว่าสันทุถีนะหมายเอาว่าเราแสวงหาโดยทางที่ชอบเต็มที่แล้วได้มามากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในกรอบแห่งศีลกรอบแห่งธรรมทีนี้เมื่อสกัดกั้นบาปอกุศลต่างๆไว้แล้วชีวิตนี้ก็ย่อมราบรื่นทำอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปพูดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปทางนั้นเพราะเราทำอยู่ในกรอบแห่งศีลเราไม่ทำอยู่นอกศีลออกไปเมื่อทำอยู่ในกรอบแห่งศีลแล้วมันก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลเลยเช่นอย่างว่าหาเงินหาทองมางี้นะเราตั้งเจตนาลงว่าหาเงินหาทองได้มาแล้วเอามาเลี้ยงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเลี้ยงเพื่อนผงให้เป็นสุขเก็บฝากธนาคารไว้สำหรับใช้จ่ายในเวลาฉุกเฉินให้เป็นทุนค้าต่อไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านผู้วายชนไปสู่โลกเบื้องหน้าอย่างนี้แหละแล้วก็เสียภาษีอากรให้แก่หลวงเราไม่ได้ใช้จ่ายเงินไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษเลยแล้วข้อสุดท้ายก็บริจาคทานในนักบวชผู้ประพฤติชอบด้วยธรรมด้วยวินัยตั้งอยู่ในความสงบระงับมักน้อยสันโดษชอบสงัดปรารภความเพียรเพื่อละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นไอ้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่แหละจึงจะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยในบทพระสังฆคุณนะพระสงฆ์สาวกของพระมีภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติชอบยิ่งได้แก่พระอรหันต์อย่างนี้ท่านทั้งสี่จำพวกนี้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนควรถวายปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นแล้วท่านทั้งสี่จำพวกนี้เป็นเนื้อนาบุญอันโลกเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ไว้อย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีและทำกิเลสชั่วช้าลามกต่างๆให้น้อยเบาบางไปท่านก็ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่งนี่นะเหมือนอย่างที่บุคคลผู้ปลูกพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลดกลงในดินแล้วก็รักษาปฏิบัติอย่าให้ศัตรูพืชเข้าไปเบียดเบียนมันได้หญ้าใส่ปุ๋ยรดน้ำบำรุงมันให้ดีแล้วมันก็เจริญงอกงามขึ้นถึงฤดูกาลที่มันผลิดอกออกผลมันก็ผลิดอกออกผลให้แก่เจ้าของมากมายเช่นผลมะม่วงผลลำไยผลเงาะผลมังคุดหรืออะไรต่างๆนี่เจ้าของก็ได้บริโภคได้จำหน่ายได้ขายไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอันญาติโยมพุทธบริษัทเป็นอัครศาสนูปถัมภ์เรียกว่าอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรแทนองค์พระพุทธเจ้าพระภิกษุสามเณรจำพวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเราคิดเห็นว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีคุณธรรม อันสูงบรรเทาเสียได้ซึ่งราคะโทสะโมหะเมื่อได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดีเช่นนั้นเมื่อความเลื่อมใสมีแล้วไอ้การบริจาคทานก็ไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรอ่ะมันก็เต็มใจบริจาคเพราะการทำบุญได้ทานไม่มีใครบังคับกันไม่มีการบังคับบัญชากันเลยมันเกิดจากความพอใจเกิดจากความสมัครใจเพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะพึ่งได้จากการทำบุญให้ทานด้วยปัญญายิ่งของตนแล้วจึงได้เต็มใจบริจาคทานนี่เป็นเช่นนี้แหละจึงว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีแล้วจึงชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเพราะว่าชาวโลกรู้แล้วพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นนะท่านปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาด้วยความไม่ประมาททั้งกลางวันกลางคืนทำอาสวะกิเลสให้น้อยไปเบาบางไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญซึ่งไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนเลยไม่ได้ละกิเลสตัณหาอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่มีคุณธรรมอันสูงส่งอะไรอยู่ในใจดังนั้นใครก็ย่อมไม่ยินดีให้ทานแก่บุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหานี่ให้พิจารณาดูให้ดีเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงปรากฏว่าท่านได้สละบ้านเรือนออกบวชกันเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นชีเป็นขาวกันก็มีอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากันกับพวกที่อยู่กับบ้านกับช่องล่ะพวกที่ออกบวชก็ดีพวกออกบวชนี่ล้วนแต่ผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเห็นโทษของกิเลสตัณหาว่ามันพาให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อยู่ในสงสารนี่ไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าอยู่ครองเรือนไม่มีโอกาสจะได้ทำความเพียรละกิเลสให้เบาบางไปจากจิตใจได้เพราะกังวลอยู่กับกิจการงานการค้าการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆหาโอกาสหาเวลาที่จะมาฝึกขนจิตใจให้เข้าถึงความสงบระงับเช่นนี้นะหาได้ยากเลยประเดียวดังนั้นผู้มีศรัทธาปัญญาแรงกล้าจึงได้สละบ้านเรือนออกบวชเสียเมื่อบวชมาแล้วถ้าหากว่ามัวเมาประมาทเขาอีกแหละกิเลสมันก็รบกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านรำคาญเดือดร้อนเหมือนกับอยู่บ้านอยู่เรือนนั่นเองไม่แปลกอะไรถ้าประมาทแล้วถ้าผู้ไม่ประมาทแล้วก็มีโอกาสเต็มที่เลยเพราะว่าไม่ได้ทำไร่ไถนาไม่ได้ทำการค้าขายอะไรก็มีแต่ตั้งหน้าทำความเพียรการงานที่มีอยู่ก็ไม่หนักไม่หนาอะไรเท่าไรนะอย่างนี้มันก็มีเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นต่อจากนั้นก็ว่างเมื่อว่างการว่างงานแล้วก็ตั้งหน้าภาวนานั่นเองตั้งใจภาวนาสำรวมจิตของตนให้เข้าถึงความสงบระงับไม่ปล่อยจิตให้คิดซ่านไปในโลกสงสารอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพียรสำรวมจิตนี่แหละสำคัญมากการสำรวมจิตนี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำทุกคนแหละเพราะว่าจิตนี้ถ้าเราไม่สำรวม ไม่คมไม่อันนั้นด้วยบ้างเลยอย่างนี้มันจะถูกกิเลสผลักดันให้คิดพุ่งซ่านไปทั่วเรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์ก็คิดไปหามันอย่างนี้จิตที่ไม่มีสติประคับประคองอยู่แล้วมันก็เหมือนกับเรือที่ไหลไปตามกระแสน้ำไม่มีนายท้ายคอยบังคับเรือให้แล่นกลงไปตามจุดหมายเรือไม่มีนายท้ายกระแสน้ำพัดไปทางไหนมันก็หมุนไปทางนั้นกระแสน้ำพัดพาไปค้างเกาะแก่งที่ไหนกลางน้ำมันก็ไปค้างอยู่นั่นไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยไอ้ชีวิตของคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ฝึกตนแล้วไม่สำรวมจิตของตนด้วยสติสัมปชัญญะอยู่เสมอแล้วมันย่อมหลงย่อมเมาตนทำชั่วพูดชั่วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆหลงเมาเต็มที่แล้วนะเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่สำรวมจิตเนี่ยปล่อยให้ความโลภโกรธหลงมันครอบงำจิตใจไว้อย่างนี้พอมีคนผู้ไม่หวังดีต่อเขาแสดงกิริยาอาการกระทบกระทั่งเข้าไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างคราวนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อเวลายังไม่มีใครกระทบกระทั่งนั้นก็รู้สึกว่าดีละมุนละไมดีพอมีเรื่องมากระทบกระทั่งก็ไปแล้วทนไม่ไหวแสดงอาการโหดร้ายทารุณออกมาอันนี้แหละฤทธิ์เดชของกิเลสฤทธิ์เดชของกิเลสที่บุคคลไม่ได้เพียรละมันเลยปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจใจตกเป็นทาสของกิเลสของความโลภโกรธหลงแล้วเช่นนี้ย่อมเป็นคนใจดำอมหิตขาดเมตตากรุณาใครมากระทบกระทั่งนิดหน่อยก็ทนไม่ไหวต้องแสดงความดุร้ายออกมาทันทีอันมูลนี้อย่าไปเข้าใจเอาเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นบาปทั้งนั้นแหละการแสดงความโหดร้ายออกมาทางกายวาจาเราต้องรู้ตัวเสมอต้องเตือนตนเมื่อได้รับความกระทบกระทั่งจากภายนอกอย่างนี้เราก็รู้ตัวห้ามจิตอดกั้นไม่หวั่นไหวไปตามใครจะแสดงบทความชั่วอะไรออกมาเมื่อเราไม่รับเอาความชั่วของเขาแล้วความชั่วนั้นมันก็กลับไปเป็นสมบัติของเขาตามเดิมนี่เหมือนอย่างว่าเขาเอางูพิษมาให้เราอย่างนี้เราเห็นเขาแล้วนี่เป็นงูพิษอย่างนี้เราไม่จับแล้วเราไม่เอาเลยอย่างนั้นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเมื่อเห็นบุคคลใดแสดงกิริยาหยาบคายทางกายมาก็ดีพูดวาจาหยาบโลนต่างๆนานาก็ดีเราก็พิจารณาเห็นเลยว่าอันนี้เป็นของเป็นเรื่องชั่วไม่ใช่เรื่องดีของมีพิษเหมือนงูนั่นแหละเมื่อเตือนตนได้อย่างนี้แล้วมันก็อดกั้นระงับจิตใจให้ได้แล้วก็ไม่ยึดถือเอาอารมณ์เหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นก็ดับไปดับไปเท่านั้นเองใครจะด่าอยู่กี่นาทีแก่ชั่วโมงก็ด่าไปเมื่อจิตใจของผู้ถูกด่านั้นไม่ยึดถือเอาแล้วเสียงอันนั้นมันก็ดับไปดับไปเหมือนอย่างเสียงทั่วไปนั่นแหละเสียงทั่วไปก็เกิดแล้วก็ดับไปอยู่นั้นเป็นเช่นนี้นะทำใจได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ตกเป็นทาสของกิเลสทั้งกล่าวมานั้นกิเลสตอนนั้นก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เลยเพราะว่าตนไม่ส่งเสริมมันถึงมันมีอยู่ในจิตใจนี่เมื่อเราไม่ส่งเสริมมันแล้วเราไม่ยึดเอาเรื่องชั่วภายนอกเข้ามาสมทบภายในแล้วกิเลสมันมีอยู่แต่ภายในจิตใจนี่เราป้องกันภายนอกไม่ให้มันเข้ามาแล้วมาเพ่งละอยู่แต่ส่วนภายในนี่อย่างเดียวเท่านั้นแหละมันอยู่ไม่ได้กิเลสมันก็ค่อยเบาไปเบาไปอันนี้กิเลสมันมีกำลังอ้วนท้วนมีอำนาจในชีวิตจิตใจของเรานั้น เนื่องมาแต่เรายึดเอาอารมณ์ไม่ดีภายนอกเข้ามาสมทบกับกิเลสภายในเรื่องมันน่ะกิเลสภายในมันได้รับอาหารหล่อเลี้ยงมาแล้วมันก็อ้วนพีขึ้นมีกำลังบังคับกายวาจาใจให้ทำชั่วพูดชั่วไปได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจว่าการที่เราได้มานับถือพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าได้เห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แล้วเพียรพยายามละมันเป็นวาสนานาบุญอันดีของเราเราจะได้ความทุกข์จะได้เบาบางจากจิตใจไปโดยลำดับเพราะเราสำรวมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ภายในเสมอไปอย่างนี้นะแล้วเหตุภายนอกมากระทบเราก็ไม่ยึดถือเอาเช่นนี้กิเลสที่ภายในมีอยู่เราก็ไม่ส่งเสริมมันมีแต่ละมันไปเรื่อยๆกิเลสนี่มันก็เบาบางไปเรื่อยๆนะขอให้พากันตั้งใจอย่านิ่งนอนใจกิเลสเป็นศัตรูแห่งชีวิตจิตใจของเรามานมนานนับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วขอให้นึกอย่างนี้เตือนตนอย่างนี้มาชาตินี้เรายังมาเลี้ยงกิเลสไว้อยู่ไม่ยอมละมันไม่ทำความเพียรละมันให้เบาบางเลยแถมยังสั่งสมให้มันหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อกิเลสมากขึ้นไปเท่าไรความทุกข์มันก็มากไปเท่านั้นเนี่ยเมื่อเราทำกิเลสให้น้อยเบาบางลงไปได้เท่าไรความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปเท่านั้นดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้